Ja, we zitten beneden in de centrale zaal van de Nieuwe Land. Nou, er zijn een stuk of 25 mensen of zo, 30, ik weet niet, ik kan niet zo goed tellen. Ik ben niet zo van de getallen, weet je. En ja, ik weet nou eigenlijk, ik kan nog een stukje website voorlezen. Maar... Oh, er zijn nog wat technische dingen die geregeld moeten worden, maar voor de rest lijkt alles klaar. Er is een beamer. De couch is, de bank is helaas niet in gebruik genomen. Dat had ook mooie scène opgeleverd. Dus, het gesprek zich op de bank, op het podiumpje afspeelde, maar zo is het niet. Ondertussen kun je natuurlijk nu, als je naar buiten wil, kun je ook naar het Circus Bende Festival. Dat beleeft vandaag zijn laatste dag van dit jaar. En in het Erasmuspark. Dat is al vanaf donderdag is het daar een enorm feest. Met heel veel circus, heel veel mensen, heel veel muziek, heel veel acrobatiek, heel veel kermis. En glas, heel veel glas. Als je van gebroken glas houdt, sound breaking glass, dan zou ik naar Compagnie Dissocié gaan. Dat is een enorme belevenis. En er is ongetwijfeld ook weer een leuk muziekprogramma. Gisteren was Frans Doedel langdurig te horen op Radio Pottekom, meer dan een uur. En die was er 2 weken geleden ook al. Toen zat hij bij de Frequence Bar, die een beetje aan elkaar aan het vallen was. Maar de Frequence Bar is, behoorlijk opgefrist. Die zag er weer helemaal netjes uit met opgepompte banden en... Die bewoog van tijd tot tijd. En, ja. Het is spannend wat er allemaal gaat gebeuren. Dus ik wil maar een beetje door, want anders dan weet ik veel, dan hoor je niks. Zo. Oh, er waren natuurlijk problemen met de beamer of zo. Ja, er is een beamer gebruikt, want de schrijver heeft ook een PowerPoint. En het is dus een queer manifesto over ageism. En nou, ik kan wel zeggen dat mij wel interesseert. Het zijn wel veel jonge mensen hier. Dat geeft moed. Als jonge mensen zich bezighouden met ageism. Dat werkt natuurlijk met alle getallen. Grote getallen, kleine getallen. Nou, en vandaag is ook de vloot uitgevaren. De Flotilla, denk ik. Die zijn in Spanje op de boot gestapt onder enorme publieke belangstelling. Ik zag een filmpje voorbij komen. Er is een enorme massa mensen op de been om de dappere mensen aan te moedigen en uit te zwaaien, die met heel veel boten gaan proberen om de blokkade van Gaza te doorbreken door met heel veel schepen, waaronder ook een aantal Nederlandse van de Nederlandse afvaardigingen. Ik zag Mo Cortez, dacht ik, voorbij komen, die is daar ook, dus ja, waarschijnlijk ook op een boot. En die zijn nu onderweg, dat duurt een paar dagen tot een paar weken. Dat weet ik niet. Maar dat kun je in de gaten houden op een Telegram-kanaal. En dat kan je vinden met hun website marchtogaza.nl, denk ik. .net, .iets.org. Als je Flop Tilia Smit intypt in je favoriete zoekmachine, dan kun je dat ook vinden. Nou, ondertussen wordt hier nog naar een HDMI input gesearched. Ja, kijk, we hebben beeld. Against Ageism, The Queer Manifesto. Simon, en dan de zaak is E, dus ja, Simon, chef Simon. Oh, wow. Ja, dat is weer een plaatje van een baby met... Oh. Starting with an experience of sexual abuse, zie ik staan. Ja.